skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Ja, Gud bevarer os alle sammen, eller et eller andet. Noget af den dur i hvert fald. Du lytter til Fædrelandet, og mit navn er Ali Amin Ali. Og du, ja, du er turnet i en anden time af Fædrelandet, og første time handlede om det her med piger versus drenge. Meget spændende, meget interessant. Find podcast, lyt til det, gør et eller andet ved det, tænk over det, reflekter over det. I hvert fald, det er i hvert fald i forhold til ligestilling. Nu skal det handle om noget helt andet, og faktisk tre emner. Den sidste time af Fædrelandet kommer til at være sådan en eller anden form for skøn blandet landhandel nærmest. Faktisk lidt ligesom, hvis du står foran, jeg nævner du tit, flamme, buffet, kødbuffet, og venter spændt på at få serveret dagens bedste stykke kød. Eller vegansk salat. Jeg ved det ikke. Det bliver i hvert fald en pamflet af gode, interessante emner. Vi starter med et emne, som mange er begyndt at tænke lidt over. Jeg tror, man har glemt det lidt, men det kommer nu. Vi starter med udlændinge- og integrationsministeren Kaare Dybvad Bek, og et spørgsmål om, skal egentlig, altså det her med, skal Danmark egentlig tage imod flygtninge fra Gaza? Ja, der er jo krig. Der er konflikt mellem Hamas og Israel, og der er en masse, der flygter rundt i selve Gaza-området, men ingen kan komme ud. Men når, hvad kan vi sige, grænserne åbner sig, når ting falder til ro, kommer der så til at være et tryk fra de her flygtninge i Gaza-området? Kommer de til Europa? Og hvis de gør, skal Danmark så tage imod flygtninge fra Gaza? Det har jeg tænkt mig at finde ud af, så jeg har ringet Kaare Dybvad Bek, vores udlændinge- og integrationsminister, op og spurgte ham. Efter det interview, så tager vi et kig på de rødes drømme om at forbyde biler, diesel- og benzinbiler til næste år. Ja, du hørte rigtigt, næste år. Jeg ringer en bilkender og en YouTube-entusiast, dygtig mand, der ved alt om biler, Niels Bækker, op og spørger ham, hvad han egentlig synes om det her. Og så er det også bare sådan meget interessant at høre, er det overhovedet realistisk? Altså, hvad tænker han nu, når han ved så meget om området? Og så slutter vi af med at sætte endnu en gang fokus på psykiatriens lange, ulidelige ventetider. Fordi psykiatrien er jo noget, vi bare taler om, men gør intet ved at fikse. Ja, lad os komme i gang. Som sagt, tre spændende emner. Vi starter med udlændinge- og integrationsministeren. Fordi en af de spørgsmål, der er begyndt at fylde rigtig meget, ikke kun i Danmark, men også generelt i Europa, er, kommer der flygtninge fra Gaza? Og derfor så kunne jeg jo ikke lade være med at tænke, om vi måske skulle have en samtale med vores udlændinge- og integrationsminister i forhold til Danmark. Altså, kommer der egentlig flygtninge fra Gaza til Danmark, og hvis de gør, hvad skal der så gøres ved det? Jeg ringer ham op, og vi tog en slag. Du kan høre samtalen her. Lad os se. Sådan der. Kaare Dybvad Bek, tak fordi du vil være med i programmet. Jeg ved, du er i Bruxelles, og du er meget travlt. Bare lige for at få det i kontekst, hvorfor er det, du overhovedet er i Bruxelles, Kaare? Jamen, jeg er til møde i det, man kalder Rådet for Retslige og Indre Anliggender. Det er der, vi sidder og diskuterer EU's migrationspolitik, altså hvordan vi sørger for, eller fra mit synspunkt i hvert fald, hvordan vi sørger for at styre på, hvor mange der kommer til Europa. Mm. Og det er der åbenlyst ikke i øjeblikket. Mm. Interessant, interessant. Det glæder vi os til at høre måske mere om senere. Men det ligger jo rigtig meget godt op til mit første spørgsmål, og grund til, at jeg ringer til dig, Kaare, og tager fat i dig, fordi der, mens du er i Bruxelles, så kommer der jo nogle sjove spørgsmål herop i Danmark, i Andedammen, som efterspørger måske nogle svar fra dig. Apropos migration, her for nylig så kom det jo frem, at nu kan det jo faktisk godt være, at palæstinenser fra Gaza måske får opholdstilladelse i Danmark, hvis de ellers altså, kan undslippe krigen, som der så så forfærdeligt, men også sandt, står i Kristeligt Dagblad. Kaare Dybvad Bek, hvor stor en sandsynlighed er der for, at palæstinenser fra Gaza kommer til Danmark? Altså, jeg tror ikke, der er stor sandsynlighed for, at de kommer i meget store antal. Men det er klart, der vil være nogen, der gør det. Det er jo også det, vi har set, at der er nogen, der har fået asyl. Men det er klart, det er jo en større politisk diskussion, hvordan man sørger for, at alle de 2 millioner, eller hvor meget det drejer sig om, ikke pludselig går igennem Egypten og så op til Europa, fordi det vil jo være en, for mig at se, uoverstigelig udfordring for både vores integration, men også sikkerhedstjenesterne. Der er jo masser, der også er radikaliseret, så det ser jeg som noget, man skal holde meget, meget tæt øje med. Men jeg tror også, vi må sige, at det er sådan sikkerhedspolitisk på et lidt højere niveau, end det, jeg opererer på. Det handler også om, hvad for nogle aftaler, der bliver lavet mellem de lande dernede. Du sætter faktisk selv ord på det, og så tænker jeg netop, fordi du er i Bruxelles, og er der, hvor du er, er der en bekymring omkring det, eller en opmærksomhed? Når jeg siger bekymring, så er du netop på grund af de to ting, du nævnte her. Men hvordan bliver der talt om dernede, i forhold til det her? Nå, der bliver talt om en del ting, altså, men lige nu er det, vi ser et tryk på det, man kalder den centrale middelhavsrute, altså over primært Italien, og så er der lidt mindre, eller så på sådan Balkanruten lidt mindre, og så er der kommet over ved Kanarieøerne, altså som er en del af Spanien, et tryk. Og det er jo det, vi sidder og justerer, hvordan skal vi håndtere det her? Hvordan sørger vi for, at EU-landene bliver bedre til at sende folk retur? Rigtig mange af de lande, der ligger i Nordafrika, for eksempel, tager ikke imod deres egen statsborger i særlig højt antal, også lande. Men på Gaza-spørgsmålet, palæstinenser-spørgsmålet, fylder den der noget? Ikke blandt den gruppe, jeg sidder med, altså som sidder og håndterer, kan man sige, grænsekontrol, Frontex, som er den EU-agentur, som sørger for, at der er også er kystvagt og sådan noget nede ved Grækenland, udover det, de selv har ude at sejle. Men det er klart, jeg tror, hvis du mødtes med udenrigsministerne, så var det måske lidt højere på dagsordenen. Det er nok også op i deres, i deres afdeling, at det foregår nu, fordi det er nogle relationer mellem de lande, der er i Mellemøsten, og de lande, der er i Europa, som det kører på. Og der kan man sige, at vores opgave, dem der sidder med justitsminister, udlændingeminister, hvad de forskellige hedder, jamen, det er jo ligesom at sige, når så vi får et tryk, hvordan sørger vi så for, at dem, der åbenlyst ikke har grund til asyl, at de bliver vendt rundt? Hvordan sørger vi for, at folk ikke kan rende og søge i alle lande, og så håbe på at få det? Hvordan sørger vi for, at dem, der bliver afvist, ikke bare bliver hængende, men rent faktisk bliver sendt tilbage til det land, de kommer fra? Ja. Det er sådan mere vores del af opgaven. Men når man tænker på historisk i forhold til krige, vi havde Syrienkrigen, hvor der kom en kæmpe bølge af syriske asylansøgere, så kan man jo også godt forvente lidt, der kommer på et tidspunkt et pres fra de her palæstinensiske flygtninge. Du sagde selv, at der kommer ikke en stor gruppe, men vi kan ikke undgå, at der er måske nogen, der får opholdstilladelse. Er vi allerede i gang med at tænke antal i Danmark? Eller er jeg for langt fremme nu? Altså, jeg tror, man skal tage tingene i den rækkefølge, de kommer. Altså, lige nu, så vidt jeg husker, så drejer det sig om 4 personer. Og uanset, at der for folk, der kommer fra de palæstinensiske områder, er et stort integrationsarbejde, fordi mange har høj kriminalitetsrate og svært ved at komme i arbejde, så er det jo ikke 4 personer, som vælter regnskabet for os. Altså, men det er klart, det er bekymrende. Sidste år havde Europa rekordmange migranter. I år ser det ud til at fortsætte i præcis det samme tempo. Ja, i Danmark har vi hørt en stram politik, og vi er gode til at sende folk retur. Vi har lavet samarbejde med de nordiske lande, der gør, at det at tage til de nordiske lande er mindre attraktivt, end det var før i tiden. Mm. Og det har samlet set gjort, at vi stort set ikke får nogen spontane asylansøgere. Altså de sidste 4 år er der flere, som har opholdstilladelse sig efter som flygtning, eller familiesammenført til flygtning, som har rejst ud af Danmark, end som er kommet ind i Danmark. Mm. Altså det vil sige, at vores modtagelse er meget, meget lav, men det er bare ikke tilfældet, når vi tager til Tyskland for eksempel. De har rekordhøjt antal. Holland, Belgien også meget stort antal. Østrig, Schweiz, meget stort antal. Altså de velstående lande i Vesteuropa, Centraleuropa, de oplever et kæmpe pres i øjeblikket. Mm. Og det er klart, på et tidspunkt, så risikerer vi jo også, at det kommer op til os. Det kan man ikke vaccinere sig imod. Og der betyder det selvfølgelig også noget, hvor mange der kommer fra Gaza. Mm. Okay, så du siger, at det er ikke lige Gaza-spørgsmålet og flygtning derfra, der lige fylder allermest nu, men det er noget, man er opmærksom på. Her i Danmark... Altså, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at hvis ikke vi havde ændret vores politik siden 2015, så ville vi jo få omtrent det samme som dengang, og det var jo 21.000 ja. Der fik asyl på et enkelt år. Det er utroligt højt antal. Mm. Okay, men her i Danmark, der fylder det her Gaza-spørgsmål rigtig meget, og der er jo også alle fra, vi skal ikke ind i det hele den debat, der er for eksempel fra Dansk Folkeparti med Mikkel Bjørn, der er bekymret, mens Rosa Lund fra Enhedslisten, synes det er en fantastisk ting, og vi skal jo selvfølgelig hjælpe så mange som muligt. Men nevertheless, så er det jo nærmest et betændt spørgsmål, ikke? Fordi mange sammenligner det med et sikkerhedsspørgsmål. Du nævnte det her lige før, yeah. Bare til sidst, før vi går videre. Er der også noget om det? Altså, er det en anderledes, jeg ved godt, det lyder lidt hårdt at sige det, men er det en anderledes flygtningegruppe, vi skal være særlig opmærksom på, hvis det er, vi ender med at skulle tage imod flygtning fra Gaza? Jamen, jeg er jo ikke efterretningsmand, men det er klart, at hvis du er i et område, hvor der er meget konflikt, og hvad der jo er noget, der tyder på en stor del af den mandlige befolkning i hvert fald, har været involveret i en eller anden form for militære handlinger, så er der selvfølgelig også en større risiko ved at tage folk op. Okay. Og den sådan grundlæggende antagelse er jo det, der også lå til grund for, at vi fratog statsborgerskabet for en række af de personer, der havde været nede og slås i Syrien, ja. Som hellige krigere, fordi vi siger, at hvis vi får nogen tilbage, som har været nede og skyde med AK-47, som ved, hvordan man planlægger militære aktioner osv., og som har hele den her ekstremistiske, islamiske opfattelse af verden, jamen, så udgør det en kæmpe risiko. Og det bliver vi nødt til at være vågne omkring, også i forhold til dem, der kommer til Europa. Okay. Godt. Så er der sat ord på det. Det kommer der sikkert til at være en masse debat om her, jo længere tid vi kommer frem, men også generelt i forhold til, at hvis nu gasområdet åbnes op, så der netop kan komme ud. En af de ting, som bliver sagt lige nu, det er jo også, som du selv nævner, Kåre, der er jo ikke nogen, der kan komme ud af Gaza, så indtil videre er det jo ikke et problem, men på et tidspunkt bliver der jo åbnet op, og så må vi jo se, hvordan det strømmer til Røvebro, eller altså, hvis du overhovedet gør. Det kan også være, at de vender tilbage. Kåre Dybvad-Bæk, du er jo udlænding og integrationsminister. Ja. Og apropos det, så lad os gå videre til det næste spørgsmål, nu når jeg lige har dig et par minutter. Kåre Dybvad, jeg kan ikke lade være med at tage fat i den artikel, der har været i Ekstrabladet, som kalder dig for syltekåre. Grunden til det er, fordi at der blev jo besluttet for cirka 2 år siden, at der skulle laves en antiracistisk handleplan, eller en handleplan mod racisme, som der så hedder, og alle var jo ombord på det, men der er ikke sket rigtig noget inden for det her. Jeg ved, du har været ude at sige, at folk er lidt utålmodige, men det skal nok komme. Det gjorde du i samråd, du blev kaldt ind til. Men Kåre, med al respekt, jeg ved ikke, hvor syltet du er, men 2 år er det også lang tid, er det ikke det, Kåre? Jo, altså man skal huske at sige, at indimellem de 2 år var der jo et folketingsvalg. Det her var noget, der blev vedtaget af den gamle regering med den gamle regerings støttepartier. Mm. Og så var der et folketingsvalg, som var udløst af et af de partier, der ikke ville støtte den regering, der sad dengang. Og så er det klart, altså de ting, som lå og var en del af regeringsprogrammet på det tidspunkt, de er det jo som modspunkt helt længere. Fordi den regering, der vedtog det, der eksisterer ikke. Og det flertal, som vedtog det, eksisterer heller ikke. Altså der er ikke et flertal blandt de 5 partier, som vedtog den i dag. Jeg tror, vi har 86 mandater eller sådan noget derude af de 179. Så det tror jeg bare er vigtigt at holde fast i, at du kan ikke, du kan ikke opretholde en aftale, som der reelt ikke er et flertal for. Og derfor så er det jo noget, som vi har diskuteret i den nye regering. Hvordan forholder vi sig? Der ligger den her aftale, der er sat penge af egentlig. Ja. Det er ikke det, der er problemet, men hvordan skal det så organiseres? Så det har vi brugt noget tid på at diskutere. Og nu er vi så kommet frem til, eller det kom frem til sidste år, at den skulle ligge over hos mig i Udlændinge- og Integrationsministeriet, fordi vi er ansvarlige for etnisk ligebehandling, sådan i bred forstand. Mm, og racisme handler om etnisk ligebehandling. Derfor har jeg siddet og arbejdet med det siden september. Hvad for noget tema skulle der være? Jeg har været rundt og holdt møder med en række organisationer, blandt andet grønlandske unge, som har været på efterskoleophold i Danmark og lyttet til deres bekymringer i forhold til den racisme, som grønlænder bliver udsat for i Danmark. Og det tager jo noget tid at ligesom at skære det til. Og det er så det, som vi er ved at være klar med at komme med her i første halvår i år. Okay, så det du siger, det er, at det her det har været, der har været nogle tilbageskridt. Vi måtte lige tage 2-3 skridt tilbage for at finde ud af, om der overhovedet er opbakning til den her handleplan, men det er der. Til det i regeringen, men jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at når man siger fra Alternativets side, at pengene er sat af, og der er et flertal bag det, så er det jo bare vigtigt at huske, at det flertal er der jo ikke. Altså, der er jo ikke de fem partier, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet har jo ikke flertal i Folketinget, og derfor kan man sige, at det er jo fint nok, at vi kan have en gammel aftale liggende, men hvis der ikke er de mandater, der skal til for at stemme igennem, så har sådan en aftale jo ingen værdi. Nej. Og derfor så er det jo i regeringen, at man som udgangspunkt laver det arbejde og tager stilling til, om man skal fortsætte det, vi så beslutter, det vil vi gerne, fordi vi synes, det er et godt formål, for det er vigtigt, at man bekæmper den racisme, som folk oplever i det danske samfund. Og derfor så har vi sat det i gang, men så har vi så flyttede det fra Justitsministeriet så til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Okay. Prøv at høre, jeg synes, det var bedre, hvis vi havde været færdige for et halvt år siden, end at vi er det om et par måneder. Men sådan er det nogle gange i det politiske system. Så skal beslutninger tage noget tid, for at det kan blive ordentligt. Og det har det så også været her. Men det bliver ikke 25 måneder senere, tænker jeg? Eller nej, altså, det som vi arbejder med, og det som jeg kan sige i hvert fald her i radioen, så folk kan huske det, er, at vi er færdige i det her halvår med den plan. Jeg glæder mig sådan set til at tage den diskussion, fordi jeg synes, der er nogle super vigtige dagsordner, som vi skal tage fat på. Altså, det er jo grundlæggende ikke i orden, at folk, der har udenlandsk baggrund, har svære ved at finde en læreplads, for eksempel, hvis de gerne vil tage en håndværksuddannelse. Det er ikke i orden, at man bliver diskrimineret i forhold til, hvad for en bolig man gerne vil bo i, at der er nogle udlejere, som ikke vil udleje til folk, der har udenlandske navn. Det er ikke i orden, at grønlændere, som jo er borgere i Danmark, og som har en meget lang historie sammen med os, at de bliver behandlet dårligere i Danmark, end de gør i andre europæiske lande. Det synes jeg, der er skamfuldt. Altså, at vi som nation ikke kan behandle vores partner i rigsfællesskabet på en bedre måde. Okay, så problemet er god nok. Det er ikke fordi, at man står tilbage og tænker, at det her det er ikke noget. Nej, det har bare været en proces. Ja. Jeg synes bare, det er vigtigt også at få afgrænset. Altså for mig handler racisme om den hverdagsoplevelse, som folk har. Mm. Altså få skåret alt det akademiske fra, altså alt det, som er sådan nogle teorier, der bliver brygget lidt langt fra, hvor det foregår. Så må man ikke have en mexikanerhat på, eller så må man ikke noget andet. Mm. Og så i stedet få fokuseret på det, hvor folk rent faktisk oplever, at de har dårligere muligheder på grund af den etnicitet, som de har. Og det er jo ikke, det tror jeg ikke, der er nogen, uanset om de stemmer borgerligt, eller om de stemmer på Socialdemokratiet eller på venstrefløjen. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at stille sig op og sige, ja, jeg synes, det er i orden, at man får en dårligere behandling, hvis man har baggrund i Iran eller Somalia eller et andet land. Det tror jeg, at vi alle sammen kan skrive under på. Sådan skal det ikke være. Okay. Og nu sidder vi så og diskuterer det, som jeg synes er svært i den her diskussion, som er, at på den ene side, så er der jo en mængde af værktøjer, som handler om at rådgive, eller lave en vejledning, eller tage en debat i offentligheden om det, i håbet om, at der så kommer en holdningsændring. Og i den anden ende, så er der så nogle mere konkrete værktøjer, hvor man rent faktisk vil lave, altså vil ændre noget meget kontant, og det er ikke altid, at det virker heller. Nej. Og derfor tror jeg, at vi skal finde det, der ligger ind imellem de to elementer, og prøve at se, hvad kan man gøre for at komme det til liv, så for at gøre, at vi behandler folk ens. Meget kort her. Siger du, at der måske godt kan komme altså forslag, anbefalinger til lovændringer? Det er vi ikke nået til, til konkret at sortere til og fra. Det er bare for at sige, jeg synes, det er meget, altså jeg synes, nogle af de værktøjer, som bliver præsenteret, der handler, altså som er lovændringer, virker meget drastiske. Okay. Altså for at være ærlig, fordi vi har jo også fri næringsfrihed, ikke? Altså hvis man udlejer boliger, så er det jo en selv, der gør det, så skal der jo ikke være alt muligt andet, der kommer ind. Nej. Altså der er altid en grænse for, hvor meget man kan regulere i den måde, folk driver en forretning på, eller den måde en håndværksfirma, i forhold til hvem man tager ind som lærling. Ja. Men samtidig så må det heller ikke være sådan, at folk systematisk oplever ikke at kunne få en læreplads. Og hvordan vi håndterer de to hensyn sammen, det er jo det, der er det svære spørgsmål her. Ja. Balancen, som sagt. Det giver rigtig god mening. Nu nævnte du det lige lidt, og jeg bare lige hurtigt svar og kommentar i forhold til det her. Jeg var der jo til Københavns Rådhus, hedder det jo så, hvor deres handleplan blev lanceret, kan man sige. Jeg holdt en lille tale, du var også til stede. En af de ting, jeg lagde fokus på, det var, husk nu også den interne diskrimination og racisme, der eksisterer. Du nævner også for eksempel grønlænderne og grønlænders problematikker i Danmark. Det er også meget almen kendt, at grønlænder også møder meget diskrimination og racisme fra andre minoriteter i samfundet. Jeg kan huske tilbage i 12, tror jeg, 14, hvor der var grønlændere nærmest blev stenet ud. Ja, google det, kære lyttere, af Gellerup, fordi der var den her interne racisme. Kort svar på det, kort dybet væk. Har du husket det? Har I også den her interne racisme med i jeres overvejelse i forhold til handelplanen? Jeg ved godt, at det er sådan. Jeg ved også godt, fordi jeg selv har boet i et udsat boligområde, der internt mellem grupper fra Mellemøsten er en hakkeorden, hvor der er nogen, der synes, de er finere end nogle andre. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, først og fremmest er racisme noget, der kommer af dem, som har en magtposition. Det kan godt være, at du ikke vil leje ud til Somalia, hvis du skulle leje en bolig ud, men så længe du ikke har en bolig at leje ud, så er det jo praktisk ligegyldigt. Og der mener jeg selvfølgelig, at det allerede sådan, at bliver endnu mere sådan, at også folk, der har udenlandsk baggrund, er i magtposition i det danske samfund. Og så er det selvfølgelig noget, så er det jo præcis lige så alvorligt. Men der er også, racisme er ikke kun et spørgsmål om, hvad for en indstilling man har. Det er også et spørgsmål om, hvad for nogle redskaber man har til at udøve den. Okay. Og der er det stadig sådan, at folk, der har, kan man sige, dansk baggrund, sidder på det meste af den udøvelse, der er i vores samfund. Men jeg underkender overhovedet ikke det andet. Jeg har oplevet det selv, og jeg synes det også, det er et stort problem. Okay. Her til sidst, kort dybere, og så siger jeg tak, fordi du vil være med. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, når vi taler om handleplaner, og racistiske handleplaner, og antiracisme osv. osv. Så kan jeg lade mig tænke på de seneste par måneders hændelser og begivenheder, hvor antisemitismen er steget voldsomt. Og man har jo sådan en tendens til at lave antisemitiske handleplaner mod antisemitisme osv. osv. Og så også lave antiracistisk handleplan. Man holder det adskilt. Er der så også på baggrund af de seneste hændelser lidt fokus på, at der skal gøres noget op med den her, nogen kalder det i stedet jødehad, Kåre Dybere? Jamen det mener jeg, der skal, men det hører til i den antisemitiske handlingsplan, og grunden til, det er der heller ingen grund til at være det at gå i skjule, men altså grunden til, at den antisemitiske handlingsplan ligger i Justitsministeriet, det er jo, fordi der er nogle meget, meget konkrete trusler imod folk, der har jødisk baggrund i Danmark, og det er jo pinligt, altså for at vi som lovede at beskytte jøderne efter 2. verdenskrig nu risikerer ikke at kunne gøre det. Altså, og derfor så er det jo ikke diskussioner, der skal til, når det handler om antisemitisme. Det er jo konkret politibevogtning af skoler, fodboldklubber, synagoger osv. Ja. Konkret arbejde for efterretningstjenesten, og det foregår altså et andet sted. Og det mener jeg, vi tager meget alvorligt i regeringen og fokuserer meget, meget seriøst på. Men det foregår et andet sted, end det, jeg har med at gøre. Okay, godt. Kåre Dybvad Bæk, udlænding og integrationsminister. Tusind tak, fordi du vil være med og lige sætte lidt ord på nu de to spørgsmål, jeg havde i forhold til området, hvor debatten kører i Danmark i hvert fald, og det kommer nok også til at gøre et par måneder. Du lytter også stadig til Fædrelandet. Det var mit interview med vores udlænding- og integrationsminister, og spørgsmålet var simpelt. Skal Danmark tage imod flygtningen fra Gaza? Det lød som om, at det var faktisk et ja. Men så kom det store spørgsmål, som man så skulle efterfølgende forholde til. Hvor stor en, hvad kan vi sige, gruppe vil der komme? Det lød ikke på udlænding- og integrationsminister Kåre Dybvad Bæk, at han var særlig begejstret i forhold til, hvis det bliver en stor gruppe, der er noget sikkerhed, der er nogle andre ting, men nevertheless, så er det jo, altså, det er jo et problem, eller et spørgsmål, vi i Europa kommer til at skulle forholde os til, og også i Danmark, fordi hvad skal der egentlig ske med alle de mennesker, som nu sidder fast i Gaza, når grænserne åbner sig? Interessant, interview, må man jo sige, og ja, skynd jer at lytte til det, hvis I nu ikke har lyttet til det, og lige først er kommet på live nu. Nu skal vi tale om biler og de røde strømme, fordi det viser sig, i hvert fald det jeg kunne se her for nyligt, at der er nogle meget ambitiøse, hvad kan vi sige, drømme fra de rødes side. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg kan jo sige det på den her måde. Det var den overskrift, jeg så det. Røde partier vil forbyde salg af fossile biler til næste år. Altså det vil sige næste år. Ja. Men det kan være strid mod loven og vil øge ulighed. Jeg tænkte, hvad er det dog for noget, og hvad er det egentlig det, altså hvorfor, og hvilken forulemper og ulemper er der omkring det her. Og for at kunne gøre det ordentligt og have en god samtale omkring det, så tænker jeg, at nok det er bedst at ikke ringe til en politiker, der kan komme med deres politiske svagheder om, hvor fantastisk det er at redde klimaet. Nej, jeg tænkte, måske er det meget godt at ringe til en bilnørd, en bilentusiast, en person, der faktisk ved noget om området, fordi han selv har meget erfaring med både salg, køb, men også bare fræse rundt i dem. Så lad mig prøve at ringe Niels Bækker op, og lad os høre, hvad han har at sige til det her fantastiske forslag. Niels, velkommen til. Det er Niels. Tak for det, må du være. Niels, du er med live nu. Niels, før vi går i gang med at tale om, hvor skønt et forslag det er for de røde at forbyde fossile biler, så vi to kan begynde at bruge vores elcykel, så lad mig lige sætte nogle ord på, hvem du er. Niels Bækker, hvordan kan man egentlig bedst forklare, hvem du er? Jeg kalder dig bilentusiast. Du er også YouTuber. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad du egentlig har gået rundt og lavet, især i forhold til biler de sidste år. Jeg er født ind i autobranchen, så jeg har været, jeg har familie at gøre i 43 år. Det er mit liv, det er min passion, alt overskyggende interesse, og så er jeg så heldig, at jeg kan leve af at beskrive min passion omkring biler på fuldstændig rigtigt min YouTube-kanal og på min podcast-tjeneste i dag. Så jeg er en heldig mand, som der kæmper for dansk bilkultur, bilkultur i sin helhed, og alt det, jeg synes, der er smukt og skønt rundt omkring, at din bil kan. Okay. Det var jo nærmest fantastisk beskrevet. Jeg får helt, jeg tror, der er nogle bilentusiaster, der får tårer i øjnene af at høre den beskrivelse. Niels Bækker, det er jo netop også derfor, jeg tog fat i dig, fordi jeg faldt jo over det her forslag omkring det her med at forbyde fossile biler. Det er jo ikke noget nyt. Det er jo ikke noget ny drøm om at gøre det her. Man har talt om, at det skulle være, der skulle være en form for forbud af salg af nye fossile biler. Jeg tror, det var i 2030, noget den stil. Og det er også en drøm, EU har generelt. Men det her, det er at tage det et skridt længere. Fordi det, der er på spil her, det er, at røde partier gerne vil forbyde allerede salg til næste år af benzin- og dieselbiler. Lad mig lige bare starte med den idé. Hvad tænker du egentlig om det? Nå, det er jo bare sådan helt på månen tankegang. Det har ingen gang på jord overhovedet. Jeg synes, man skal prøve at bevæge sig en lille bitte smule ud, væk fra Christiansborg, og komme ud og se virkeligheden, som der jo er ude på landevejene, hvor der jo trods alt er 2,8 millioner indregistrerede biler i Danmark. 200.000 af dem er elbiler. Men der må jeg bare skynde mig at sige, at det er det jo en årsag. Og det er ikke, fordi jeg hader elbiler. Jeg elsker biler i sin helhed. Men elbilerne er primært på vejene, fordi de langt fleste af dem er afgiftsfrie. Så der er ikke noget, der er ikke noget argument for at købe en fossil bil, når den nu indeholder 150% i registreringsafgift, koster, lad os sige, 4 til, det kan være fra 3.000 til 20.000 grønne afgifter om året, ja. Når du kan købe en elbil, som er op til 400.000 kroner, er registreringsafgiftsfri og koster ca. 750 kroner helt årligt grønne afgift. Så er det jo, altså, the money talks, bullshit walks, lad os nu bare kalde det, hvad det er. Du kalder det bullshit walks og money talks, og jeg er jo med på det her, men altså, er det ikke, jeg prøver, Niels, hjælp mig gerne, men er det ikke fint nok at være en lille smule, altså sådan et eller andet sted, ambitiøs i forhold til at kunne flytte danskere fra de her fossile biler til elbilerne, fordi vi hører jo så meget om dem, og vi hører jo, at der er jo muligheder for det i Danmark, pengene er der, og der er også interesse for de her elbiler. Det virker i hvert fald, som om der er interesse for elbilerne. Og man kan sige sådan, man kan i hvert fald sige, at for nærværende, så er det jo sådan, at der pt. Mangler 12 milliarder om året i statskassen på mange registreringsafgifter, fordi man ligesom har boostet rigtig hårdt på elbiler. Hold da op. Og der vil man så gerne lige gøre det jo langt værre, kan man sige, med afsæt i at sætte registreringsafgifterne op, så jeg forstår det så højt på fossile biler, så der er altså endnu færre, altså nul, der vil købe dem, og det er deres taktik. Men EU, det er ganske rigtigt, det er en ambition om, at der på 2030 ikke skulle sælges nye fossile biler. Det har de allerede udskudt. Det har de nogle gange på jord. Ja. Og så er det faktum er, at en Euro 6 bil, det vil sige en dieselbil, som er nyere end 2018, den er klassificeret som en Euro 6. Hvis den kører rundt over i København, så det, der kommer udstødningen på den, det er renere, end det luften tager ind. Det en gang til, giver mig det pissegode argument for, at vi skal tage den bil, der jo er produceret, som der er brugt en enorm mængde CO2, for ligesom at udvikle bilen, producere bilen osv., den er her allerede. Ja. Jeg kan bare simpelthen ikke se, hvordan det bliver grønt. Altså, nu producerer vi simpelthen en ny og få den herop. Sørg for, at den er helt afgiftsfri, så der mangler milliarder i statskassen. Jamen undskyld mig, det er simpelthen bare for dumt, det her. Du falder lidt ud, men det er meget lidt, og fordi du er så bombastisk, så giver det stadig god mening, som du falder lidt ud. Så der er styr på det. Jeg sidder helt stille. du er måske bare harm, det er mere det. Men ja, hvis vi skal nu prøve, og igen, Niels, jeg prøver virkelig ikke. Hvis vi nu skal prøve det her, så er der jo nogle ting, der et eller andet sted peger på. Det er jo en udvikling, vi er på vej hen imod. Vi kan ikke stoppe det. Elbiler er det nye. Men alligevel, så kan jeg ikke falde. Altså, jeg kunne ikke lade være med at falde over, Niels. Jeg har for nylig hørt for eksempel, at Mercedes, altså en kæmpestor virksomhed, ikke har droppet tanken om at lave nye biler med diesel- og benzinmotorer alligevel. Og den historie, da den kom ud, så begyndte det stille og roligt at dryppe ned hos nogle af de andre store fabrikker også, som også begyndte sådan at sige, ja, det der med eldrømmene, altså det er jo ikke kommet på plads. Så er vi måske for rosenrøde i Danmark? Altså har vi for store drømme og ambitioner og håb i elbil, altså elbilen både sådan som bil, men også logistikmæssigt. Altså når jeg siger logistik, så mener jeg for eksempel, altså alle de el-oplader og alt det der skal være omkring det for at kunne få elbilerne til at fungere. Man kan sige, i praksis hjemme hos os, der er vores bil nummer 2 er en elbil, og det fungerer super fint for os, for vi bor i et parcelhus, vi selv ejer, så der kan vi ligesom få en ladestander op og hænge. Så fungerer dagligdagen jo fint, for min hustru, der har 3 kilometer på arbejde frem og tilbage. Og der kan jeg jo sige til hende, jamen, for at se en fossilbil, så skal vi ikke på charterrejse. I en elbil, så skal vi på charterrejse. Ja. Okay. Men der, jeg ved ikke, om du selv kunne høre, men der er ikke ret meget grønt i vores argument for at hoppe i en elbil der. Nej. Der var 0% af det. Så ja. Det er jo virkeligheden for rigtig, rigtig mange. Men nej, jeg vil sige, at det, når for at svare på det spørgsmål, Ali, så er det jo således, at i Danmark har vi en historie for at have 180% registreringsafgift på biler, indtil det blev forandret i 2016, hvor man gik ned til ca. 150%. I Norge har man haft cirka det samme. Mm. Og der har man så valgt at lave de her afgiftsreduktioner, næsten cirka 0 i Norge og i Danmark, og derfor er der blevet solgt enormt mange elbiler i Danmark og i Norge. Mm. I Tyskland er der ikke registreringsafgift på biler. Så hvor nemt tror du så, det er at sælge en elbil i Tyskland, når der er 0 for at købe den? Ja, det kan godt se. Så sælger du ikke nogen. Og sådan er det jo bare i cirka 190 lande rundt omkring på jordkloden. Der er meget, meget, meget lidt eller ingen registreringsafgift. Så er der ikke noget argument for, en elbil er alt for dyr. Og jeg synes jo også, at de her partier, som jeg jo ellers troede egentlig, gerne vil arbejde eller kæmpe for arbejderklassen. Ja. Men virkeligheden er jo bare, hvis du skal have en funktionel elbil, så er du fra 200.000 kroner og op efter. Mm. Og det er bare ikke alle for ondt at købe en bil til 200.000 eller dyrere. Og det synes jeg, der er et kæmpe problem, at man gør de mennesker, som der måske ikke har rigtig mange penge, fattigere. Mm. Fordi man bare sætter afgifter op på brændstof, på grønne afgifter osv., for at ligesom prøve at tvinge dem over en elbil. Ja, det er da flot. Hvis du ikke har råd til en elbil, hvad hjælper det så? Mm. Og det er jo fattigere, faktisk, fattigere, fattigere. Ja, og det er jo faktisk meget interessant, det du nævner her. Lad mig lige få noget på plads, fordi det, forslaget kommer jo fra SF, Radikal Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Så det er jo såkaldt de røde partier, og så er der nogen, der kommer efter mig og siger, at Radikal Venstre ikke er rød. Jeg vil nu mene, de er temmelig røde. Så de røde, grønne partier. En af de kritikpunkter, de har fået, for eksempel fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og også Dansk Industri for den sags skyld, det er jo det her med, at det her, det kan på en eller anden måde ramme den lave middelklasse og arbejderklassen. Og det kan den gøre, fordi at når man stopper med salg af nye biler, så drøber der færre brugte biler nedad. Og når jeg siger brugte biler, så snakker jeg ikke om dem, der er 20-30 år gamle. Jeg snakker om de nye brugte biler. 2-3-4 år gamle, som faktisk er rimelig grønne. Er der noget sandhed i det? Altså, er der noget sandhed i, at markedet på en eller anden måde bliver delt op i A- og B-klasser? Folk, der har penge og ikke penge, fordi den her drøb, hvad kan vi sige, det her drøb-teori, det faktisk holder stand? Det ved vi jo ikke rigtigt endnu. Man kan i hvert fald se, at jeg kender til mange større virksomheder, som der er forpligtet sig til at aflevere grønne klimaregnskaber. Der er eksempler på kørende sælgere, der kørte i Mercedes C-klasser fra 2019. Det er til top moderne Euro 6 dieselbiler, der kunne køre 23 km på literen. den gik ikke længere, fordi de skulle aflægge grønne klimaregnskaber. De bliver tvunget ud i en hybrid Mercedes i stedet for, der har en rækkevidde på 40 km på batteriet. Til gengæld kører den på benzin resten af tiden, men i den stund, den har fået 300 kilos batteri om bagagerummet, så går den til 11 km på literen på benzin i praksis og i virkeligheden. Ja. Ja, det er dumt. Det er ikke bare skørt, Ali. Det er dumt. Ja. Det kan jeg godt se. Jeg kan godt se. Men den der tese om, at vi også reelt set får et marked, hvor nu siger jeg det helt, altså virkelig hårdt, arbejderklassen og måske dem, som har lavest indkomst, de har faktisk ikke råd til en bil længere. For der er ikke nogen biler at købe. Der er også den her tese om, at elbiler reelt set ikke bliver sat til salg, og hvis de bliver sat til salg, så er de jo dyre. I forhold til din viden, jeg ved godt, du siger, at der ikke er noget tal på det, men erfaringsmæssigt, er det det, man kan se på markedet allerede nu lidt? Jo, men jeg synes, der er mange ting. Man kan se, at Folkevogn annoncerede, at det ville komme en ID2, som der skulle være sådan en, altså en Folkevogn, sjovt nok, en bil til 199,9, ja. Som der var på strøm. Ja, den er lige så udskudt produktionen af, end det også faktisk lukket ind af deres elbilsfabrikker. Fordi der er ikke nogen, der gider at købe dem. Danmark, undskyld mig, der er 6 millioner mennesker i bedste fald i det her land. Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, du ved, der bliver solgt gætter på lige så mange biler i Danmark, som der gør i Hamburg på et år. Altså, du ved, når der ikke er et marked, så er det jo ligegyldigt. Der skal bare huske på, en bil til 200.000, som der er strømførende, dem vil så, som det er for nærværende, genererer 0 kroner i registreringsafgift. En årlig grøn afgift på 750 kroner. Bilen vejer stadigvæk 1,7 ton, så man må jo ligesom antage, at den slider jævnt meget på vejene stadigvæk. Ja, ja, men der må simpelthen være så torskedum, som man simpelthen har valgt den her strategi. Ja. Men der er problemet nede i Tyskland. Der koster, du ved, man skal forestille sig, at en fossilbil i Tyskland til 200.000, det er jo modsvarende en bil til 450.000 kroner i Danmark. Så der vil du altså få en rigtig fin Volkswagen Passat, der kan køre 20 på literen på benzin eller på diesel, eller alternativt tage en Volkswagen ID2. Ej, det bliver virkelig et svært valg, ikke? Nå, nej, det gjorde det ikke. og derfor, du ved, jeg er bare ved at kaste op over, at vi... og det er jo ikke, fordi jeg har imod grøn omstilling. Den skal bare træffes på den rette beslutning og på en lille bitte smule kildekritik. Og det synes jeg edderproblemer, man mangler her. Og lad os gå til det, Niels, fordi at en af de ting, jeg altid godt kan lide ved dig, det er, at du forsøger det mindste at være lidt løsningsorienteret. Og det kan jeg også godt lide i mit program. Nu ser jeg jo dine YouTubes, og selvom I laver sjov og spas og ballade og er lidt kantet, så giver I jo faktisk nogle gode forslag og nogle løsninger. Så hvis I nu skal være lidt løsningsorienteret, Niels, det er det så de rødgrønnes forslag. Så kan man så sidde her og tænke, hvor fanden er de borgerliges forslag? Men hvis man skulle trække noget ud fra de borgerlige, så er det jo altid lav registreringsafgift. Er der nogle andre løsninger, end det vi altid hører omkring lav registreringsafgift? Fordi, som du selv siger, den grønne omstilling og, er jo ikke... Altså, vi må jo se, at det er det, der er på vej. Hvad kan man ellers gøre, Niels, i stedet for det her? Jamen, nu er der rigtig mange, der synes, jeg er for kontroversielle med det, jeg foreslår nu. Men hvad med road pricing? Mm. Ah, interessant. For sådan en som dig endda. Hvorfor? Ja. Jamen, fordi jeg synes, at det kan virke unfair. Nu, jeg kører jo selv i en Audi RS6 til daglig, og jeg kører ca. 50.000 km om året. Det synes jeg betaler for, fordi den koster umindelig mange penge i alt, hvad hedder både registreringsafgift, grøn ejerafgift, og det bruger enormt meget brændstof, som også er rigtig meget afgift i. Ja. Så jeg synes jo, at den grad er bidrag til statskassen. Ja, jeg med. Men hvad nu, hvis du så havde et ønske om en Ferrari F40. Ja. Den koster det samme i flexleasen, i grøn ejerafgift, i alting, men det kan være, at du kun kører 500 km om året i den. Det synes jeg, der er unfair. Men hvis du så vælger, ligesom mig, at køre 50.000 km om året, så forstår jeg jo godt, at det skal koste penge, for jeg slider på vejnettet, og jeg gør alt muligt andet lavere. Mm. Jeg belaster jo. Men det synes jeg, der er unfair. Og i forhold til elbiler, jamen der skal vi stadig se resultatet af, hvor grønt det er. Lige nu vil jeg stadig våge på at stå langt de fleste køber på en elbil, udelukkende ud fra et økonomisk aspekt, og så vil der være en masse frelste mennesker derude, som der siger noget helt andet. Men hvis det nu koster... Min storebror, som er verdens mest ordentlige kardiologiske overlæge, han valgte jo en Tesla Y, for den koster 370.000 kroner for en helt fabriksny bil. Ja. Og der kan jeg sige til ham, så kan jeg sige til ham, hvad nu hvis den har været med 150% afgift på, og så kostede whatever, 700? Ja. Så har den aldrig nogensinde købt den. Så vi er faktisk, vi sidder virkelig med det der afgift. Altså afgiften er vigtig, hvis man skal på en eller anden måde gøre et eller andet ved det her. Er det det, du siger, Niels? Jamen, det er bare problemet. Jo, men det er bare problemet, hvis vi laver road pricing. Hvis der kommer noget, der minder om afgift, på de her elbiler igen. Det har vi jo set tidligere. Tesla gik ud i 2013-14 stykker med en S, og den kunne man købe for 1 million for en fuldstændig fantastisk veludstyret bil, og det er helt nyt for os i Danmark på daværende tidspunkt. Ja. Du kunne få en bil med 700 hestekræfter, alt udstyr, på nummerplader for 1 million. Folk gik ud og tog lån i husene og alt muligt andet for at købe den her bil. Ja. Fordi de vidste, at der kom afgift på den i 2015, husker jeg det som. Ja. Jamen det, der bare skete den dag, der kom afgift på den, så blev der bare solgt 0 Tesla'er. Mm. Det var det, der skete. Så den dag, man gør det, og det kommer man da selvfølgelig til, nu når der sidder en eller anden med en regnemaskine over på Christiansborg, for nu der mangler x antal milliarder af statskassen, så kommer der en eller anden form for afgift på. Og jeg ved bare, at det, der så sker, det er, så stopper salget af dem. Mm. Interessant. Ja, jeg er med dig. Jeg noterer, fordi det her er meget interessant det her. Nevertheless, så er det jo det, vi ser ind i. Nu er det her forslaget fra de røde partier, og så må vi jo sidde og vente, hvad resten siger. Det virker lidt som om, at det her forslag endda også går imod EU-lov, så vi skal nok ikke lige forvente, at det lige går igennem nu. Men samtidig så er virkeligheden jo også, at de røde partier på en eller anden måde presser på med den her dagsorden. Og hvis der skal ske noget, så synes jeg stadig, at det, man altid siger, det er jo lidt det bilmarkedet, det går lidt ud over, ikke? Fordi de fleste der, nu siger jeg noget hårdt, Niels, det er bare mig, jeg skal nok stå til regnskab for det. De fleste af dem, der reelt set laver det lovgivning, vi nu skal leve med i Danmark, de bor jo primært i storbyerne, og de kan sætte sig i metroen og tage metroen på arbejde, eller også i deres elcykel. De er sådan lidt ligeglade med biler. Men det er fremtiden, det her. Tror du, at det her, altså et eller andet sted, kan ende virkelig galt? Nu spørger jeg dig ærligt, altså kan vi ende i en situation, hvor elbiler, eller altså ambitionen om, at vi skal få os over i elbilen, kan ramme os så hårdt, at det kan gå ud over altså selve det her med at komme på arbejde endda, hvis vi ikke tænker os godt om? Det må tiden jo vise. Det er jo infrastrukturen, der ligesom gavgør det, men i den grad også. Eller så må man bare gå ind og lave støtteordninger på Christiansborg, vel? Altså så må man jo sørge for, at dem, som ikke har råd til en elbil, så får de råd til en elbil. Jeg kan bare ikke lige helt se, hvor det er, de så skal tage pengene fra. Ja. Der er ligesom om et regnestykke, der ikke sådan rigtigt hænger sammen. Ja. Men virkeligheden er jo, at her i Jylland, hvor jeg jo, det kan man nok høre på min dialekt for, hvor vi driver Hayan Cars ude fra en gård, som er ligger uden for Hjortshøj, og du ved, det, jamen, vi kan godt få en ladestand op, men vi kan nok godt få det til at fungere, og sørge for, at de ansatte får nok i løn, så vi får en elbil, for at man ligesom bliver presset over i det. Men der er jo stadigvæk, når vi kører forbi de sociale boligområder, eksempelvis er der også rigtig mange, der har en bil. Der er det jo sådan, at du jo ikke kan få ladestand op i de langt de fleste steder, hvor man bruger til leje. Mm. Det virker bare hovedløst dumt. Ja, okay. Og en gang man kunne jo bare godt ønske mig, at man ligesom ikke drev det hele på rent, ved du meget mere om politikken, jeg gør, men det virker som, det er sådan noget spindok, der snakker det hele, ikke? Hvorfor er det ikke bare en, der kan sige på, at det er simpelthen dumt, det du siger nu? Stop. Jamen altså, jeg kan kun give dig ret i, at det virker som om, at der er meget ideologi og spin i det her, meget mere end den virkelighed, man i bund og grund skal forholde sig til. Og vi er jo ikke det eneste, der siger det her. Alle fra, jeg ved godt, folk kommer efter mig og siger, det er Cepos, men alle fra Cepos til arbejdsbevægelsen og Dansk Industri, der er mange derude og sige, kære venner, I skal passe virkelig på, for det her med bil, det er noget, der virkelig skal skabe ulighed. Men altså, Niels Bækker, vi må se, hvordan det ender. Det kan være, at jeg ender med at sidde på en elcykel og skal elcykle mig 60 km på arbejde på de der, cykelmotorveje Aarhus og Skarpt. Jeg ved det ikke. Lad os håbe, det ikke bliver sådan. Jeg ved ikke med dig, hvad nej, du gør. Nej, jeg fortsætter at køre. Man kører i okay. V8'er. Men jeg tror lige på falderedet, så vil jeg godt lige sige, at jeg synes jo, hvis vi prøver at tænke på, at en helt normal arbejder kunne måske have en, lad os sige, en folkefacet 2.0 i, ja. Tog lidt til det i fra 2007, ja. Som der lige ved generationen, før vi nåede til partikelfilter og så videre. Den bil er måske en værdi af bedste fald 20.000 kroner i dag, for den koster 10.000 kroner i grøn afgift om året. Han kan allerede nu ikke komme ind i centrum af hverken Aarhus eller København, og det bliver kun værre. Men så kan man måske lave en ordning, hvor man siger, at man motiverer personen til at hoppe over, for det vil jo klart være grønnere for at få ham over i en elbil. Ja. Selvfølgelig vil det være det. Men så laver den motivation, hvor du kan veksle du ved, din gamle møgspand, der er os og diesel over det hele, til i hvert fald til et grønne alternativ, om det så er en elbil eller en Euro 6 dieselbil. Det er for så vidt ligeglad med. Men det der med, at jeg prøver mig bare ikke om, at vi laver forbud og forbud og forbud. Jamen, så må du ikke køre ind i Aarhus. Super. Jamen, det er der, jeg arbejder. Ja. Det er bare ærgerligt, Sonny Boy. Ja. Ved, det er ikke... jeg synes ikke, det er godt nok. Nej. Det må være de gode... Men jeg er ikke politiker. Jeg prøver bare at hylde en bilkultur, som jeg holder rigtig meget af. Det kan jeg godt høre, men og jeg vil bare gerne på arbejde. Niels Pecker, tusind tak, fordi du hjælper med at sætte nogle ord på det her, og også gør det mere kvalificeret, fordi da jeg faldt over, så tænker jeg, at det er jo kugleskørt, men alligevel, måske er det mig, der tager fejl. Så tak, fordi at du lige var med til at nuancere det, og også sætte nogle hårde ord på plads lige der. En fornøjelse, Anna, med. Jeg tror ikke, du tager fejl. Tak for det, Mø. Selvfølgelig. Jamen, det var jo bilindustrien, og så må vi jo se, om jeg kan komme på arbejde eller ej i fremtiden. Det bliver da spændende at finde ud af. Hvad det så ender med, det må tiden vise. Nu har vi lige 10 minutter til at tage det sidste emne, som jeg synes er meget interessant. Det er ikke et emne, vi kan nå at udfolde godt nok. I kan også lytte til resten af interviewet senere på jeres podcast-platform, eller hvad den hedder. Men jeg synes faktisk, det er et vigtigt emne. Det drejer sig om det, som vi har talt om i rigtig mange år, psykiatrien. Og her, der fokuserer lidt ind, eller vi sætter lidt fokus på, de lange ventetider hos psykiatrien. Fordi siden jeg, nu er jeg ikke politisk aktiv længere, men da jeg var politisk aktiv siden, jeg tror det var 15-16, lagde jeg mærke til, at det her det fyldte rigtig meget. Nu er vi i 2024, psykiatriens lange ventetider har ikke ændret sig på nogen måde. De er måske blevet voldsommere. Så lad mig lige se, om jeg kan afspille det her fine klip, og så kan vi måske forholde os til det efterfølgende. Det kommer her. Bum, bum, bum, og værsgo. Jeg tjekker ventetider ud, så jeg kan komme til psykiater og få medicin til min allerede diagnoserede ADHD. Så falder jeg over denne, og vil bare gerne vide, hvem der venter 7,5 år på at komme til. Og på storyen står der ventetid for ikke akutte patienter 400 uger. Sille, velkommen i programmet. Tak. Det her, det er din story. En story, jeg faldt over på Instagram, sådan rent tilfældigt. Og en story, der fortæller en fortælling om ventetider inden for psykiatrien og ventetider i forhold til folk, der reelt set bare gerne vil have sin medicin, som allerede er diagnostiseret, langt ord, men nu faldt jeg over det. Sille, kan du lige bare lige kort introducere dig selv, fortælle, hvem du egentlig er? Ja, selvfølgelig. Jamen, mit navn er Sille, og jeg er 23 år gammel, og er lige flyttet til Danmark igen efter et par år i udlandet, hvor jeg faktisk begyndte at studere psykologi. Og jeg blev diagnostiseret med ADHD i USA, og er hjemvendt og skal starte på medicin. Men ventetiden, den er bare helt vanvittigt, fandt jeg så ud af, da jeg skulle ind og bestille, eller ind og tjekke ventetider ud. Og det var helt sindssygt. Sille, mens du har været i USA, nu ved jeg ikke, hvor lang tid du har i USA, så har debatten jo hele tiden kørt. Faktisk har den kørt længe i forhold til, hvordan det står med psykiatrien, både i forhold til den generelle målgruppe. Altså, vi har jo den seneste tid fået en større og større målgruppe af unge, som lider af angst og har depression og generelt bare mistrives. Men samtalen omkring psykiatrien og det med, at den er bagud og ikke fungerer, som den skal, den har jo eksisteret længe. Jeg tror endda, grunden til, at jeg nu så netop faldt over din story, Sille, det er jo fordi, vi tidligere begge to har været en del af politisk parti. Jeg er i hvert fald ikke det længere, jeg ved ikke, hvordan du er der. Men selv dengang tilbage, jeg tror i 16, 17, 15 for den sags skyld, der talte vi også om psykiatri. Og en af de ting, Sille, jeg gerne vil komme frem til, det er ventetider. Det har jo altid været et problem med ventetider. Det har altid været et problem med, at man er bagud. Overrasker det dig, at du kommer tilbage en masse år senere, du er ude af politik, og så skal du selv ind i det her maskine, og så er det tingene bare præcis det samme? Jamen altså, det overrasker mig ikke. Det er helt vanvittigt. Altså, nu kan jeg godt huske den gang, jeg var politisk aktiv. Det er jo nogle år siden. Men der var debatten jo rigtig, rigtig stor omkring det samme emne, og den bliver bare ved, fordi at Der er bare flere ord, end der er handlinger på det her område. Og det er fuldstændig forfærdeligt, når at man ser, hvor galt det er ved at gå. Jeg læste her for et par dage siden, det er 4,5% af alle børn og unge mellem 10 og 24 år, der har en ADHD-diagnose. Mm. Men at den reelle forekomst er langt højere, fordi at der er så mange udiagnostiserede. Og det synes jeg er vidner om et kæmpe problem. Mm. Men det kommer ikke bag på mig. Altså det kommer virkelig ikke bag på mig, fordi at det har været et problem så længe. Mm. Og så jeg det her med ventetider, og jeg var også inde lige at tjekke lidt ud i forhold til, hvad har det været de seneste år og så videre, fordi jeg synes, det lød vanvittigt. Og jeg kunne se, at der er en stigning på 18% i antallet af mennesker i psykiatrisk behandling. Det synes jeg var vildt. Og ja. Derudover, så var der en gennemsnitlig ventetid i 2023 på 81 uger til at komme til en praktiserende psykiater. Det er helt vanvittigt. Fordi når man ser på 2018, så var den gennemsnitlige ventetid 23 uger. Ja, ja. Og nu har du sat fingeren på det. Det er jo et stigende problem. Det bliver et større problem. Og du siger også selv, at det er jo handlingen, der mangler. Hvis vi lige tager dig. Det er meget godt at gøre det konkret. Hvilken betydning har det for dig, at du skal vente nu i utrolig lang tid? Jamen, der er nogle flere ting ved det. Et, det er, at det er røvtræls, at jeg har fået en diagnose, og jeg egentlig bare ventede i USA på at få medicinopstart. Det skulle ske en uge efter, jeg var flyttet til Danmark, men valgte at flytte til Danmark desværre, så jeg startede ikke på den. Og nu ser jeg frem til, hvis jeg tager det offentlige i hvert fald 1,5 til 4 års ventetid på at komme til en psykiater. Nummer to, det er, at det er forskellige tests, de laver i USA end i Danmark. Så lige nu er snakken også, af hvad jeg har fået at vide fra privathospitaler, at jeg muligvis skal udredes for ny. Så der er ligesom to ting i det. En ting er ventetiden, en anden ting er, at jeg skal igennem hele møllen igen. Og det har en kæmpe påvirkning hos mig, for min ADHD er i en svær grad. Jeg ved, hvor meget det påvirker min hverdag, især nu, når jeg er blevet ældre og gerne vil fokusere mere på nogle ting, som jeg bare ikke kan fokusere på grund af den her ADHD. Mm. Sille, nu smed du den her op på din story, og det interessante var, at så begyndte folk at skrive til dig. Hvad var det, de skrev til dig? Jamen, jeg troede, altså det var sådan lidt en for sjov story, det der med, jamen, hvem venter 7,5 år, men samtidig er der jo noget seriøsitet i det. Ja. Altså, fordi at det er jo helt vanvittigt, ikke? Jo. Men altså, jeg tror, jeg fik en 30-40 beskeder på en dag, og folk, de skriver, altså der er blandt andet en, der har skrevet, at folk bliver afvist, kender en, der har 3 diagnoser, hun blev afvist af psykiatrien, fordi hun ikke var akut. Der er en, der har ventet 2 år. Der er en, der har været heldig at få en tid om 18 måneder. Der var en, der skriver, at min kammerat... Og det var snakken med Sille, som satte ord på, hvordan det er egentlig at vente på at få lov til at få medicin og den rigtige behandling. Vi kan ikke nå hele interviewet. Sådan er det jo, når de her interviews er vigtige og interessante, så bliver man nødt til at lade dem køre. Men jeg skal nok smide den ud, så I kan finde det som podcast og lytte til det senere. Men det viser jo netop, at psykiatrien er ekstremt bagud i forhold til ventetiderne. Og igen og igen og igen må vi bare forholde os til et velfærdsstat, der ikke fungerer, og politikere, der ikke gør noget ved det. Men så er det godt, at vi i Fædrelandet forsøger at gøre, hvad vi kan for at give ordet til de mennesker, som et eller andet sted bliver ramt af den her velfærdsstat og de her politikere, der ikke lever op til det, de skal leve op til. Det var dagens afsnit af Fædrelandet. Vi kom vidt omkring. Sådan er det, når man er fra Aarhus eller sender fra Aarhus. Jeg er tilbage på torsdag, og husk, at I kan finde, som sagt, alt det her på jeres favorit et eller andet podcast-ting.